ala la digele ngidi biara ala gidi na wala foore ta kala am la bula ma da mo rega wala ko dio donde du ma ko wa wa ka sa le don mo ti won ala ju ya ba ye ile ma ka ta urba salama ila ba ta la o wala da yere ke ba be ni kuna da bula ra ala don ni minana re tamene janna mara wallahi don ga wiru sokoma namo do iju yere nama namo iju yere fama ale la ra janna bo na da bula wala yere ke ko no yabi وين كان واخدو نغا غورو باكلني يا فوايدو نغا كلني يا فوايدو دبونا داكلي ولي يري كوكو دوري فالي بشيرينا وسارا اي كاوري شوما كاجو يا فاما جانامو دا داكلي ويري كابليتا ثاني يفقا نامدو دوري فاسارينا ليبي ولي وورا اي يري ناما ليلارا كاتا شوما كاتا شي ولارا جانامو دا داي ركي يكونو اي كاسا سيتا جانام رالي كوكو kala amla bla ma diga borge radiala ku ya rabela ma dia na ta la ala kotara alo amla bla ma sima adada na burka timo kasim baba kan digamu adada na faritu parfu kan digamu adada na muhammadu muhammad kan digamu bun balile balile adada na abdullah umaydula umaydula kan digamu bun musa musadde asuyana asuyana ma ani jareji ani bun jureji kala bila ni denye ma ani atu ani atu ai ukam na ngamu atu ai ma ka kala namo atwa ka forge kala musa namla musa ka forge asolatu alla sere wa sala ngani ngi male mo mere nga je ta biya da bina ko makel ndo tuga debin nyo la karari namdu namla musa musa bun amurana debin alla nam nyono namu alla kiralu namu alla namla musa alla ka fokodi ya rabbi ya ligalawe ausini ya ligalawe ausini ko yan ladi nam namla musa ta trusina ko ngolika nam masabe fami foya ka foya ka ba nami muzakala ni ngani gala ladi debin kala masabe ka ba nami musaye usika ni ladi ni nyala koleba kaku nami la ngani ladi nyala koleba debin ala ko mena sobera debin nyala ta hekele korosi ba musa ni ladi fami yona yona de wolba nyala ta kuwe kala nami la muzaka borge usini ala ngwan ladi kala ala ka foye usika ni ladi bumika ni na kole kaku ako ni ala ladi tu ala ko nami muzaka kola kola ni tu ala ta heke ka kola nya wala kola heke biye no ka bo ina heke wala kola kala ala ta heke ka kala nabla mudaga borge usini ala ngwan ladi kala ala ka boye usika ka nyi ladi dumika ni na kole kago nami muzaka ala ka ala nyi nga tuku tuku kola na ndiga lan ladi tu ala ko nyi ladi ni na kole ina korosi kala nabla mudaga borge usini ala ngwan ladi kala ala ka boye usika ni ladi biabika ni fa boli e usika ni ladi biabika e fa buja usika ni ladi biabika e fa krosi usika ni ladi biabika e fa deme deme usika ni ladi biabika ur ba maya usika ni ladi biabika gudi fa ma usika ni ladi biabika gudi fa ma usika ni ladi biabika mi na mi muza kona kala nginga ya rabbi au sini ni ala ladi ala ko usika bi ni ladi ni yere kole ba ako ni gala ladi ako ni ladi ni na kole nam ako ni gala ladi ako ni ladi ni na kole ata wana na sa ko ni ladi ni fale ko ba kole ni ba korosi ko ba kan sila heke ya kwale na ta kwale fatai nam saidi wariya abla na namu billahi kam namu dilema bon umara umara denge ali allah ya rabbal madjana kala prakara anuma amla ibn umara nam aflana kamna ma alako alzu kodi kala alaga borge jarajuru yado nana ila nabi namnyo ma fe sallallahu yarebe tuna sera wala la kera ala kirama kala yakana fo ini ni uridu ila nyine ke alibira da jadira kaku jadi sira la dora ala jira go ta jadira abe funange don kada fo ko ala jira ta jadi dora nam ni jadi do nyini jabin kala ala kira ka foye hayu aba yala e baban hayu ifa be sira de ala kira ka kamili ko fa be sira kala kira ka foru ke namu abawa yala e uru baka fe lan hayu hayu abe nyana mai namu e uru baka fa be sira de mama ina ni fa be sira namu do kamili ka to oh namu kala fa fie ma fa jaidi ala kira ko kala fa fie ma fa jaidi kala fa fie ma fa jaidi kala Babi ma bajaydu kala قال الفقيه فامر باباك فرقه رما ولا على ما هنا انت لا ابو ليشكو دليل دليل كاينو اما كبني في اجل الخبر الخبرنا انا برا الوالدين انا برا الوالدين انا الغرب بلا تاكرسي ابو دلو ايه ولا بيسا كما جاديكا بسم الله هنا كرسي ولا بيسا من اللي جاي بسم الله ولا بيسا من اللي جاي بسم الله dalil sura al fumenani tabin dalil ma nanga soro namdo ala wora baka mayata wa fi ta jadiye tabin ye fa krosi ki na krosi wo barak jashia jadiye anga soro fumenana tabin ala ala koratara lana nambiya rugo nam nyoma sala la ya rabbi kama sera wa sala ma kera ngale ya la kera ma amara ho aka kamile nyamari aya tiruka kwa turke aljihada kwa chereto wa takela kwa takaya rasula bibir al walidaini na uruba ka plata korosi akaza mi kamile na ko takajadi rao ala kera ka yin ngao we nani fa bashira aka to on ala kera ka mun fai ama fai ko fafi ma fa jadi tanya urle ma ya ba li na ba jadi ala kera ma ko ajadi takatu jese kawro bagar le maya de ka mun soro ko mena wa hakaza abadan ya le na kulu anyafo anao ko nyaye la juju atidaka le rajule ke doye anyaruja abo ilal gihadi katara cerera fi zabilillah abado sirara taala ala tara ijalam ya janaba wa kurma flama dia ndao alikiye mhm koyame nam de anga soro ko mena ya ila mo ko ta jadira ni wora baka flama dia ye sigile nam ina go baba itaka mandi de sigile ifa go ma itaka mandi de sigile ida taka itaka sigile jaga kago ida taka fuga taka jana marale kago igi nale so so igi pale so kabo kitaka kago malam ya kana firu man man bo bo make ama lo ku kweka ne go ye kirana ko gutu biri biya ke bo ye bora yabin ina ti biya fa ti biya ora ama ga biya koi biya polo wala ba ama ye yabin wata kono to andur walidaini dawra baka fil abato walika abdalo wala biza min al khuruj kadab boka ila al gadibi wala biza kadab boka ila al gadibi kadra kerera dawra baka maya wala fiza dawra baka jadi raw yakni binani fa dama dama wo bana gila fiya dabin warwiya bazi ibn hakimi adina ya baji ka bla blange an jadi kamna bema ma kala dago an ya biye kamna fama an jadi wo kamna bema ma kala demure kan ngar faru fo wa mer kan nanya mata ule be an ya biye sahi kamna fama fa tu kamna afama tamama kala alaka forge ulindu nga fo ya rasulallah ya la kera we mani moko jumanu mu ngabaru ni nyaw mau ka la kira yinga ni moko jumanu nya nya krosio ya bin kala ka la kira ka fo ayi umuka inalo ka la kira ko aka nya nya jona majati hula ko ina kala aka forge ulindu ulunga fo sumaman woko jonugo kala kira ka forge umuka umuka ina yobla kala jaga fo kulendo ulanga fo sumamani woko jondugu kala kala jaga fo aye umuka ina kala jaga fo kulendo ulanga fo sumamani woko jondugu kala jaga fo abaka ifa suma la grabo suma la grabo ba la grabo la grabo ba la grabo ye ye fa le masuma la grabo ba la grabo la grabo ba la grabo la grabo ye na grosi le ko la grabo ba la grabo ye na ofianya ki ka o do ye jama kam robi nyana ka tay la mo do ko le nyana ma itiga jaga baraki tiara ki na do kongora ka ta mo do yar ko be mo ye na do kongora an ngoni buna kongo bi afara ar ko be mo ye be funu siri e be na vigile e ti to nyinga ne e ba no ni kongo bi afara ado ya ni ba mo e yar ki nya mo gorma na mo be mo ye ado funu siri do ba mo ye e tri mi na vigi to nyinga ne Tuma la grabo, bala grabo. Tuma la grabo, bala grabo. Tuma la grabo, bala grabo. Tuma la grabo, bala grabo. Biyanya ina ni falema, kanya la mogoruma. Isho mogor kanya ma. Ila mogor kwa sunu kanya ma. Uriye hera soro chamba. Bana kwa mogor soro kasoro. Nam. Ibu na di abu alulu bualau. Hawo. Isho mogor jugu somogor jugu buruk falema. Ibu na mogor ka. Bana mogor sa isho furusiri. Kabu. Ube mina bigiya baraki tiara. Nam. ولا واجب يرما تبين اما فوت البركه مو سوف انتني بورا ونوري تبين حدثنا ابو الكاسم كاسم بابا كان لغمو حدثنا فارس فارس كان لغمو برمور دوايه مدوايه دنيه كالا عليك فرقه حدثنا محمد محمد كان لغمو برمور فاليلي فاليلي دنيه كالا عليك فرقه حدثنا اسلام اسلام كان لغمو برمور حوسابي حوسابي دنيه كالا عليك فرقه حدثنا اندا اندا كان لغمو برمور عبد الله عبد الله دي علي جيدي وكان من جيدي ما برمور علي علي دنيه علي ابيه وكان بابا ما Wakam na bema ma. Ala wasalam. Wakam na bema ma. Nam kala. Abema kaforge. Kala Rasulullah. Ala shira kaforge. Salallahu. Ya Rabbi tuma serra. Wagalamale. Ala shira ma. Lawali malaku. Ala kuna te kalone ke. Shayan. Pendora. Mina longu ki. Uraba kutara. Adina. Kwaja tunyana. Mi ufi. Kadro ufi ka. Lana. Adika. Ala wasala. Kambo ma. Ala ko wala ta gullo ma ufi namu ina kana ko mayama a namu la gele fa kana ko mane yafu a namu kinga si je ngunu ngunu kebo wala ba ufi ta wa qad warabuka allah ta mudu ilayya warabuka allah ta mudu ilayya wa bil walidani ihsana wa bil walidani ihsana wa bil walidani ihsana imma ya burgana inda kala kibara aduma au bilahuma la ta gullahuma ufi Anera wala mata. Naam. Ina bole ale kisena. Naam. Nyako wala takule lo ma ufi. Ufi. Ina korrefe. Wala fa korrefe. Kana foko ufi. Ufi. Arga la kire munkire ufi. Wala go samina ye ina ba shoko ke yata ka tabu. Wa. E bawle ke yata ka tabu. Wala fa korre shoko ke yata ka tabu. Naam. Ina jam e bawle ke yata ka tabu. Kire numbiri. Mhm. Kana ko ina shoko ta kwa sume bonuna. Naam. Abawle sume bonuna. E pata sume bonuna. Wala njigi be. Ye njigi nara. Ka njigi para. Wala be ufi ta. Namu kwati ka shisha ma tiefe tabin lami yake nakau mhm ashisha ma ni tiefe tabin yeso kota ka kenaka yeba wule chaka akia numiri owa ale lara ni ke sira ka sokota ka nyaka fe wule nomu yewuri aya nomu namu oko nam ale ale amani daga di marhaba edo nge tum biye ala mari hinana ale so se mie ni ma so fri mie owa kama fri mie do nga biye ala wala owa mon biye kana adia makana so tara do nga biye owa Ala kera kodi la wali malaku ango foka ba namdu anaha wali amali angu masa yamala pala ni diela alijanda yamala pala ni diela alijanda yamala pala ni diela alijanda wali amala libaru masa yamala pala ni diela na pala ni diela na mai pala yamali angu ala kera ko uraba kutande Namu zobaga faso zobaga namu aya walenge ma sena sa teme diaraye aya mala aya wala toki yake wala yadula akina go ajanata yema yinara wala yadula wala tido ajanata dari jalalira wala yadula wala tido ajanata dari salamira wala yadula wala tido ajanata ni kata ka mogo mogole aya fa kuta aya na kuta e ka ye kuo kuo sile rakini nyabu afe e ga damo damo rakini nyabu afe e ga bo nyobo nyakini nyabu afe ati laba ala ala kira ko ale na so so dey fa so dey fami adia to kiake Adu jage balan ya dula ayanda adu jare gina ora balan ya dula ayanda adu jare gina ra balan ya dula ayanda ana tar gina abada fi dwara ago kerdo tamo do fe ago wali amal bari wor ba ma ya ba al tuwa wali ne ma fena cha fena jara ye ayamala aya wali bari ya jona adu ke do na adu jana mara ya jona bada ke do na adu sakara ra bari ya jona bada ke do na adu sakara ra bari ya jona bada ke do na ile na ko nyama e ba ko nyama ile ko teni ile adu jana mara serfa la lori ko abada o tike na so de fa so de Kami ada atu siake, alat itu dari mana? Namu, caiti. Egay. Nam, kalal fakir. Kamu lupa apa kaporke? Raliala. Alam dia nanti. Alah. Alah beradara. Anu. Anak bunga ma. Dalam dia guru lah. Kalau masa di mana kaporke? Salah. Alah beradara. Fikir dabe. Atu kabura. Kurang mata luar ini. Urba fil Allah horma. Kalau nyalak di mana kaporan ara? Walam Yusi. Walam Yusi. Atu malah diri ke biena. Nya filai. Kalau nyalak di mana urba fil Al-Hurma Fuhani Qur'an Ara, Kan Ladi Ar-Kura. Lakana... Kuhnya Tigara, Yarafu Al-Angilu. Lakana Yu'arafu. Lakana Yu'arafu. Ay, Atiolo. Bil-Angili. Ni Haklai. Ana Hurma Tauma. Kala Blata Al-Hurma Mi. Wajibatu. Ata Al-Hurma Mi. Wajibatu. Wajibulu. Hali nyala di mafa Qur'an Ara. Kuhnya Urba Ar-Kura Si. Anyari Maya. Anyari Nambu Halala di mafa Qur'an Ara. Hakla Fika Alokar Ku Urba Fila Al-Hurma. Wajibulu. Urba Maya wajibulu. Kana wajibu wajibu digara alali alangile hatla mama ayarifa alonke hormatauma abla la hormara wayagile asarake hatauma arbla hekera pakifa tangna kare warjagara law la goborge tala la protara bijanyo kudubie akita obie woroba ku wala ka fo abiera yabin halala di mama kuranara ati wajira hatla mama ye woroba hekelo tabatu tama ya chai tangna pere ala ka fo kuranara tabo kita obiera Bitaurati Agaba tauratara walinjili Kapa linjilara wajaburi Kapa jaburura Walfurkani Kapa kuranara Namu Udah bakal kuafara kuranara Apara tauratara Apara linjilara Apara jaburura Apara kita udawa yang biara Kuanya udah bakal batuli Anya maya cahai Kevin Bakal diambara Masakan yang amari ke Bijanya kudubi Akita ubiya fiura Wawa Ala kakira ke Ilajanya ulami Namu nyongon biya ma Wawa umu Tarbiya ladi Durmatil walideni Tarladi Durmatil walideni Nurbaka fila ala hurma ye Kevin Namu nyongon biya jiramu biya laka Urbaka kufu abiye Kafu kakulanya Wa marfatu hatima Arifla heke long Kafu kakulanya rama Waja ala Masakan gerike irlu Ata adiyaw na Firdal walideni Urbaka fila tadiyani na Waaa Ala gerike Tatao Afrukura Tutu hatima Arifla afrukulira Akada Ala kata adiyaw Tahu tak ni kata saya, itu orang bawa pelajar susuman bebe, dia lah susuman bebe. Jadi dia lah dia ni mak. Namun tu, tahu tak ni kata saya, orang bawa furgun bebe. Alia dia lah jangan ngarap kono. Jadi dia lah tu furgun bebe, arbi larang yona. Jadi, wayukalu. Apa nama? Salasu ayati. Hai anda bantu anak kurang nara, nanjalati. Alia hai orang jigira, makirunati. Apa kumpul nyonya seni? Isalasi. Ini sahabat dua. Jadi. Kalau mungkin arbi ya, mereka hai anda bantu anak kurang nara. Jadi. Alia hai anda bawa. Namun sahabat dua lekuk kurang nyonya. Jadi. Lagi balulaku. Alat yang menanya ke wai data. Kilena minuhuna asawara. Bigger kari natia. Kuah kena kerupuk nyonya ni. Kauku. Alat kuahnya sawa. Abang nyonya sawa sawa le. Alat kuahnya alat kile minafio. Kuah kena kerupuk nyonya ni. Kauku. Awaluha ajona jona kauluo pada la barlo montala ala kotara lagi musolata watu jagada lagi musolata watu jagada nam katuna bla malikadi nam koya duanga kama dablani adu ala ma minana anabi ala haraya duanga ala ma hinana ayere urudunu nam duanga marhaba ala ma minana barka mo koyi amma ma musumi ya jile ya kunya hali moni dia na ndia ma kunya ra ala dia sara ala dia sara abe haya da kuranara fodo itu ajona jona la nyafuta namdu nam fodo ya mutu ala marhinana koya dua ngai dulu betai ala marhinana ta te lera langsa tu ala marhinana nan bakabere ala marhinana namu wakin mun lata wadu jaga agi mun lata wadu jaga ala kuranara wadin lama ngora luage sola sefa la lori ra wadu dike jaga ya bonga Sola, sola seri la wa, nagirike jagaya mo. Mora luage sola, sola seri la wa, nagirike jagaya mo. Mora luage sola, sola seri la wa, nagirike jagaya mo. Mora luage Ni mo fofo ni mi reta ke baba jaja ga dori ya tatinya kunya atura daki yara anani afale ka danga akadanga ko leke namudu enna nya foye ifa be la mina be halar ben be la tan wala rek ak danga to baye kar kotian de danga kimina den wor be la ragnona mo sala doy igi fala irti ak ne nya du fali baba si du sala mata yene ki taw ina ya ko do nga fay ala ma menana pamani Namdu mai pamani mo mo le mo ardua mo ka nyanga wal dai ye ala dilara pamadarwa aka jaga halika o ida magara wallahi ni ka to na ju ka sumefe e ba ju ka sumefe wallahi de ka e ka tala masadnya kago yala ju sumefe nam wamani mo mo le mo atia to me ka fugu do le wal dai ye ala dilara pamadarwa aka fugu ka halika o ora e ka ida maga fugu yere fe wallahi ila me ki na fugu yere fe katye baji du ka ko yefe de kala furgu yefe yabin wamani mo lo mo adiraka mo me ka soroke wale daye oru ba filara au adoma wala ka filak leni soro wala ya buruma ama filama ya chani adala katadu nara jana mara papa ndaula ya rabbi la tikin go nyaka bo la hina ma alla jela go do den wura ki nani fa soro sira wala ka kelen tara sira ile mo ma ya ka tadu jana mara papa ndaula ala kidanga kira kidanga wasu ila nambi ini ngare kara nambi nyongona la la ya rabbi dir masera wala la ma ma kidi kera ala kira ma aila mali wala nu jiban numu na fudalo wa nga wala miye ya baraka ala kira ni nga wala kira wala mi ikwala kwa nyabatu anya mi kanya mi ka wala yuma nafisa wala biya yo afu hai dalla ala kira ka fari salatu li wakita kala adolatu li wakita Asalatu kaba gafariye asalatu kerelo le wageta asaka wala mi abiza wala biye ara sefana seri asaka kalandara seri asaka kafiri seri asaka kasafu seri asaka kafajari seri asaka terpala lore ka chasaka ayru min adunya wa ma bia ayru min adunya wa ma bia ayru min adunya wa ma bia ayru min adunya wa ma bia ayru min adunya wa ma bia kacere ke asaka hayro ama bu wala bisa na dunya wa mabya anya maga yaro na dunya wa mabya anya na fururu na dunya wa mabya ko kole na kemya diale wala besar pala loro yaki anyama yaki asaka wala diale wala ba wala biya safi zamai wa tuma birri walidaini wala ko warba fla ta maya ser pala loro kabo kende wala ba fla kole tuguna ta Sumaliya lo kata jadi ke bismillah ala batu berara ko jadi le kana ora ala kira ini ngara ka fa fa wele sulama deni ara ara ser pala lo Thank you.